najbardziej tego pragnę. Pokazujesz świat, którym od lat już gardzę. Przyznaj przynajmniej, nazwij mnie błaznem. To to, czego w tym momencie pragnę najbardziej. Ja nie zachwycam się już twoim miastem, bo jestem głuchy naprawdę, gdy latarnie migają brajlem. Sięgnąłem barier i chyba nie chcę dalej. Jakoś inaczej sobie to wyobrażałem. Hipoalergiczny tłum ma alergiczną siłę. Hipokrytyczny bunt jest tylko sumą pomyłek. A minus jeden pół, jeśli się nie zabijesz, to matematyczne szanse na humanistyczny thriller. Neony miast kuszą mnie drobiazgami. Chcę tam wejść, chcę je mieć, chcę tam wpierdolić dynami. Miliąc sen, złoczy krew, nie zatrzymam ich już za nic. Kusisz mnie milionami niepozamykanych granic. Ja od kilkunastu lat obserwuję, co jest grane. Fałszywe nuty dźwięk, rozdzierający alfabet. To wypluty liter sens, pyta czy nie zapomniałem. O tych miejscach, w których gdzieś obecny byłem tylko ciałem. Ja wiem, ja pamiętam, ja niestety myślę. To szczęście w nieszczęściu, głupota w zamyśle. Nieposkręcony wrzask występuje w mowie piśmie. Stoi na krawędzi i niedługo zawiśnie. Nie widać krwi, na chodniku jest ciemno. Nie widać kwiatów też, bo o nocy wszystko jedno. I możesz mieć pewność, że całe świata piękno znika w momencie, w którym machniesz na nie ręką. Bo człowiek rodzi się i chce poznawać świat. Obserwuje i dotyka, wącha i próbuje wstać. Tylko po to, by po kilku latach upaść na twarz. Opuszczam miasto, a sumieniu kazałem spać. Paraloszy chwili temu, co nam wciąż włączą do pa. Tyle lat, kurwa mać, w obiecach to długo trwa. No i ile tak się da, dobra mina do złej gry. Kiedy rozum przeżykły, a życie ci się śni. Po najawie pozostaje tylko jeden wielki koszmar. Wołaj nawet, nie pamiętam, kiedy chciałem się by dostać stąd. Po raz pierwszy zabójcze zagędy, ultratoksyczne wersy. Drery jak pierdolnięty grom. Z jasnego nieba przyszedł i spalił projekty rozwoju i przyszłości. Wprowadzałem korekty, ale wszystkie prospekty okazały się wadliwe. Marzenia uciekły, a tych są najsłabsze mogliwe. Cię wyrzuca poza nawias, no i raczej nie rozmawia. Mała rada, nie przesadzam, zaraz na was puszczę pawia. Begrengolada, tacy niby homo sapiens. Dyskusja odpada, prędzej po mordzie by łapie. Prawda ma w sobie te cechy, że przynosi innym ból. Trumna zbita z mocnych desek, umarł król, niech żyje. A zresztą chuj mu na grób, po nim przyjdzie następny. Pewny siebie, taki pierny, krótko mówiąc też nie pięty. Po co mam mieć zasady, skoro kultem dzikość serca. Romantyczne błazenady, co przygrywa i morderca. Zamknięty w szklanym zamku, otwieranym o poranku. A monopolowa mafia to nie jest loteria banku. Umiesz wierzy po 20, nie znajdziesz nikogo w parku. Witaj w piekle, tu gdzie jestem, stworzyli kurort dla czartów. A każdy na kartu ma ogromny ciężar strachu. Uwięzieni we własnych domach, ofiary braku perspektyw. Nie jeden, bo wuzia czuł się lepszy. Te samo uwielbienie własnej żonie, kurwy pieczu prosto w bordelu. Bardzo w Katowice, co sowiec, kurwy ze cały kraj. Klasyka jak milczenie owiec. Nie przyjechało pogotowie. Nikt pewnie nigdy się nie dowie.